בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות שלוחין הלכה א' והלכה ב'. הלכות שלוחין הלכה א'. שלוחו של אדם כמותו, אין שליחות לקטן וכו'. כי ידוע שכל ישראל נפשותם אחד, כי שורשם מבחינת כולו אחד, כולו טוב. וכמו שכתוב, כל הנפש הבא לבית יעקב 70 נפש בלשון יחיד, כמו שפרש רש"י. ועל כן שלוחו של אדם כמותו, כי כולה חד כנל. ועל כן אין הנוכרי נעשה שליח, כי הם מאחורי הקדושה ומפורדים ומובדלים מקדושת ישראל. ועל כן אין יכולים לומר עליהם שלוחו כמותו, כי זהו בחינת אחדות כנל. ועל כן אין שייך אלא בישראל, שכולם אחד וכולם שווים בשורש האחדות. אבל העקום נפרדים מן האחדות כנל. ועל כן אין העקום נעשה שליח, כי אי אפשר לומר בהם שלוחו כמותו כנל. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. כי השליחות תלוי בברית, כי שם בחינת האחדות, בבחינת ובריתי נאמנת לו. היינו שבחינת אמונה, שהיא האחדות שמאמינים בייחודו יתברך, היא תלויה בברית, כמובן בדברי רבנו לא יאיר. ועל כן השליחות, שהוא רק בחינת האחדות, בחינת שלוחו כמותו כנל, על כן אינו נוהג רק בבני ברית שהם בחינת האחדות כנל. ועל כן, אין קטן עושה שליח ולא נעשה שליח. כי איתה בדברי רבנו נורא יאיר, שבחינת כולו אחד, כולו טוב, ושלמות הדעת, בחינת ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שאז יתגלה הדעת ויהיה כולו אחד, כולו טוב, כמובן בתחילת מאמר אנוכי השם אלוקיך עיין שם. ועל כן הקטן, שאין דעתו שלם עדיין, על כן אין לו דין שליחות, כי עיקר דין שליחות על ידי בחינת האחדות שהוא תלוי בדעת כנל. ועל כן אין שליח לדבר עבירה, כי על ידי העבירה נפרד חס ושלום משורש האחדות. ועל כן אין שייך בעבירה השליחות, כי אדרבה, העבירה היא פירוד ופגם בבחינת אחדות כידוע, ועיקר השליחות בבחינת אחדות כנל. וזה בחינת לתיקון השדרתיך ולה לעיוותה, כי בחינת אחד הוא כולו טוב כנל, ואין שם עיוות וקלקול חס ושלום. ועל כן יכול לומר לו לתיקון השדרתך וכו', כי בוודאי כשעשיתי אותך שליח שתהיה כמוני, שזהו בחינת כולו אחד, כולו טוב, על כן בוודאי השליחות היה רק לתיקון ולא לעיוות, כי השליחות הוא רק בבחינת אחד וטוב כנל. וזה בחינת החזן שנקרא שליח ציבור. כי עיקר תיקון התפילה הוא רק שתהיה בבחינת כולו אחד, כולו טוב, כמובן בדברי רבנו נורא יאיר במאמר ויומר בועז וכו'. ועל כן עיקר תיקון התפילה על ידי השליח ציבור, כי השליח ציבור כולל כולם יחד ועושה מהתפילה אחד, כמו שנתבאר לאל בהלכות שליח ציבור עיין שם, שזהו בחינת חזרת התפילה עיין שם. ועל כן נקרא שליח ציבור בחינת שלוחו של אדם כמותו, בחינת כולו אחד כנל, שזהו תיקון התפילה כנל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, גם אתם לרבות שלוחכם, מכאן ששלוחו של אדם כמותו. כי גם מבחינת מלכות, שהיא בחינת אמונה, בחינת דלת דאחד, כמובן בכתבי האריזל, שגמין ועתין הם במלכות. ועל כן המלך עוצר בהם ומקבצם יחד שלא יתפזרו, כמו שפרש רש"י על פסוק זה יעצור בעמי עיין שם. כי המלכות היא בחינת האחדות כנל, ושם שורשי נפשות ישראל ששורשם באחדות כנל. ועל כן גם מרבה השליח, ששלוחו של אדם כמותו. כי זה תלוי באחדות שהוא בחינת מלכות, בחינת גם כנל. ועיין בכתבים, שגם בלאה, שהיא בחינת דלת דאחד, בחינת קשר של תפילין, עיין שם. וזהו, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. כי תיקון המלכות, בחינת אמונה, בחינת האחדות, כל זה תלוי בברית. כי מנדנתיר ברית זכה למלכו. וכמו שכתוב, ובריתי נאמנת לו כנל. ועל כן אין השליחות נוהג, אלא בבני ברית שהם בחינת כולו אחד, כולו טוב, כנל. הלכות שלוחין, הלכה ב'. עניין שלוחין. שלוחו של אדם כמותו בכל התורה כולה, אבל לדבר אביירה אין שליח לדבר אביירה. א', על פי מה שכתב רבנו ז"ל במאמר חותם בתוך חותם עיין שם. כי יש בחינת נעשה ונשמע שהם בחינת נגלות ונסתרות, תורה ותפילה, תורת השם ותורתו. בתחילה היא תורת השם ואחר כך נעשה תורתו. וצריך להילך מדרגה לדרגה וכו'. כי בכל דרגה יש בחינת נעשה ונשמע גבוה יותר וכו' וכו', עיין שם כל זה היטב. עד שבא בראשית נקודת הבריאה שהיא תחילת האצילות, ושם הנשמה היא בחינת תורת השם ממש וכו'. ואחר כך כשנכלל באינסוף, אז הנעשה הוא תורת השם והנשמה היא תפילת השם. כי השם יתבח בעצמו מקיים התורה כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, מניין שהקדוש ברוך הוא מבקר חולים וכו'. וכן, הקדוש ברוך הוא מתפלל כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ואזי, כשנכלל באינסוף, אזי התורה והתפילה היא בחינת תורת השם ותפילת השם ממש וכו', עיין שם. ב. והנה, זה עיקר התכלית והשלימות האחרון. לזכות לבוא לבחינה זו העליונה להיכלל באינסוף, עד שיהיה התורה והתפילה שלו בחינת תורת השם ותפילת השם כנל, אשרי מי שזוכה לזה. ואזי, התפילה היא בבחינת יהי רצון מלפניי, שהיא תפילת השם יתברך, כמו שאמרו אבותינו ז"ל בברכות. וזה בחינת בכל המקום אשר אזכיר את שמי אזכיר דייקה. כי מי שזוכה לבחינת תפילה כזו, דהיינו תפילת השם, נמצא כשמזכיר את שמו יתברך, מאחר שנכלל בו יתברך, נמצא שהשם יתברך בעצמו מזכיר את שמו יתברך, מאחר שנכלל בו יתברך. נמצא שהשם יתברך בעצמו מזכיר את שמו יתברך כביכול, שזהו בחינת תפילת השם כנל. וזהו בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אזכיר דייקה כנל. והנה, עיקר בריאת האדם הוא בשביל בחינה זו, שיגיע לזה התכלית שיזכה להיכלל בו יתברך, עד שיהיה תורתו ותפילתו, בחינת תורת השם ותפילת השם ממש. אבל אי אפשר לבוא לזה מיד, כי השם יתברך רצה לברוא את העולם בזה העולם, כדי שיהיה לו בחירה. ועיקר קיום התורה תלוי בזה במה שיש לאדם בחירה. ובשביל זה שלח את האדם בזה העולם, בתוך גוף וחומר אחור, כדי שיהיה לו בחירה. ומאחר שהאדם הוא בעולם הזה בתוך גוף וחומר גשמי, הוא צריך בתחילה לקיים התורה והמצוות בתוך הגוף. וכל זמן שלא נתבטל הגוף והחומר לגמרי, אזי כל התורה והמצוות והתפילה שמקיים הוא בבחינת תורתו ותפילתו, כי עדיין לא נכלל בשורשו או באינסוף. וכל מה שמקיים יותר את התורה ועובד את השם, הוא יוצא בכל פעם מדרגה לדרגה, הוא מבטל בכל פעם את הגוף יותר ונכלל יותר בשורשו באינסוף, עד שזוכה לבוא אל התכלית שיתבטל הגוף לגמרי ונכלל לגמרי באינסוף, ואזי זוכה לבחינת תורת השם ותפילת השם ממש כנ"ל. ואזי כשנכלל בשורשו באינסוף, נמצא כל התורה והמצוות והתפילה שמקיים הם תורת השם ותפילת השם ממש. נמצא שהשם יתבח בעצמו כביכול עושה המצוות שהוא עושה מאחר שהוא נכלל בו יתבח כנ"ל. אבל קודם שנכלל בו יתברך לגמרי כנ"ל, אזי האדם בעצמו עושה המצוות, ואזי הוא בבחינת שליח, כמו השליח שמצווה ועושה שליחותו, כמו כן ממש הוא מצווה ועושה שליחות הבורא יתברך. כי בשביל זה נשתלח לזה העולם, לעשות שליחותו יתברך, לקיים התורה והמצוות שהוא מצווה עליהם. כי כל העבודה של האדם בזה העולם מכונה בשם שליחות, כמובן בכל ספרי מוסר שמוכיחין ומזהירין את האדם מה יעשה ליום פקודה ומה ישיב לשולחו דבר. ואף על פי שבאמת אין זה תכלית השלמות לעשות עבודת השם בבחינת שליחות, כמו השליח שעושה רק שליחות המשלח, כי עיקר התכלית הוא רק שיהיה נכלל בו יתברך, ואזי אין העבודה שלו בבחינת שליחות כלל, מאחר שכל מה שעושה ומקיים המצוות הם תורת השם ממש, וכל המצוות שהוא עושה, השם יתברך בעצמו עושה אותם. נמצא שאינו בבחינת שליח כלל, וזהו עיקר התכלית כנ"ל. אף על פי כן, בהכרח שיקיים האדם התורה והמצוות בתחילה בבחינת שליחות. כי אי אפשר לבוא מיד לבחינה העליונה הנ"ל להיכלל בו יתברך, כי אם כן יתבטל החומר לגמרי, ולא יהיה בחירה כלל אם היה נכלל בו מיד, ולא היה מקום לקיום התורה ובריאת העולם אם היה הכל נכלל בו בתחילה. ועל כן, מאחר שעיקר קיום התורה הוא על ידי שיש בחירה אשר בשביל זה נברא העולם הזה הגשמי, על כן בהכרח שבתחילה יקיים האדם המצוות עם הגוף, ואזי מקיים האדם בעצמו המצוות, ואזי הוא בבחינת שליחות שעושה שליחות וציווי הבורא יתברך כנ"ל. ואחר כך, על ידי שמקיים מצוותיו יתברך עם הגוף בבחינת שליחות, אזי זוכה על ידי זה להיכלל בו יתברך. כי כל מה שהאדם מקיים מצוות השם אפילו עם הגוף בבחינת שליחות וציווי כנ"ל, נחשב גם כן כאילו השם יתברך בעצמו עושה. כי בהתערותא דילתתא יתער לעילא. ואחר כך, על ידי זה שמקיים המצוות ועושה שליחותו יתברך, על ידי זה זוכה להיכלל בו יתברך, ואזי כל המצוות שהוא עושה, השם יתברך בעצמו עושה אותם כנ"ל. וזהו עיקר התכלית לזכות לבלי לעשות המצוות בבחינת שליחות וציווי כנ"ל. רק בבחינת המשלח והמצווה בעצמו יתברך בבחינת תורת השם ממש. ג. וזה בחינת העבודה של וידבר השם אל משה וכו', שהם בחינת דברי תורה, שהם בחינת נשמע, כמבואר שם במאמר הנ"ל, עיין שם היטב. כי העבודה של וידבר וכו' הוא בחינת תורת השם ממש, שהוא בחינת קיום התורה והמצוות של המדבר והמצווה בעצמו ידבח, שהוא בחינת המשלח כנ"ל. וזהו בחינת העבודה של וידבר, שהוא בחינת העבודה של המדבר בעצמו יתברך, בחינת תורת השם ממש. כי העבודה של המצווה בעצמה הוא עבודת האדם המצווה לעשות שליחותו. אבל העבודה של וידבר היא בחינת תורת השם ממש, שזה זוכין כשנכלל השליח והמשלח. והמשלח בעצמו יתברך כביכול מקיים התורה והמצוות, ואז אם מתקיים העבודה של בחינת וידבר שהיא תורת השם ממש, שהוא העבודה של המדבר והמצווה והמשלח בעצמו יתברך כביכול ואבן הדברים. ד. וזה בחינת שלוחו של אדם כמותו בכל התורה. כי בהכרח שיהיה בחינת שליחות. כי עיקר קיום התורה והמצוות הוא על ידי בחינת שליחות דייקה כנל. כי בהכרח שיהיה בחירה כנל. אך מצווה בו יותר מבשלוחו. כי עיקר התכלית שיתבטל בחינת שליחות כנל. כי עיקר בחינת השליחות משתלשל משורש השליחות, שהוא שליחות של הבורא ידבח, מה שהאדם מצווה לעשות שליחותו ידבח. אשר בשביל זה נשתלח האדם בזה העולם לעשות שליחותו ידבח, שהם מצוותיו ידבח. ומאחר שבהכרח שיהיה עולם גשמי, ובשביל זה הכרח לקיים המצוות בבחינת שליחות דייקה בתחילה כנל, מזה נשתלשל בחינת שליחות גם בין אחד לחברו, בחינת שלוחו של אדם כמותו. כי בשביל זה נברא האדם שיהיה בחינת השליח כמו המשלח. וכשהשליח עושה שליחותו בחינת ציר נאמן לשולחיו, נכלל השליח במשלח ונחשב כאילו המשלח בעצמו עושה. כי אפילו כשאדם עושה המצוות בבחינת שליחות, בבחינת תורתו כנל, נחשב גם כן כאילו השם יתברך בעצמו עושה. כי העבודה הצורך גבוה, ובהתערות הדלטטה התער לאלה. ועל ידי זה בעצמו שעושה האדם מצוותיו ידבח ומקיים שליחותו, על ידי זה נכלל בו ידבח כנל. אך אחר כך כשנכלל לגמרי בו ידבח, אז נתבטל בחינת שליחות לגמרי כנל. וזה בחינת מצווה בו יותר מבשלוחו. כי עיקר התכלית שיתבטל בחינת השליחות לגמרי כנל. אך אף על פי כן, בהכרח שיהיה בחינת שליחות, כי אם לא כן, יתבטל העולם והבחירה כנל. וזהו מה שדקדקו רבותינו זל בגימורה ותפסו דייקה מצווה זו, מה שמצווה בו יותר מבשלוחו לעניין שבת דייקה. כמובן שם רב יוסף מלאך רישא לכבוד שבת וכולי ושאר המעשיות כולם לעניין שבת. אף שבכל המצוות שייך המצווה זו של בו יותר מבשלוחו. אך באמת שבת הוא בחינת עולם הבא, ואז יתבטל העולם ויהיה נכלל בשורשו. וגם עכשיו ביום שבת קודש נכללים כל העולמות בשורשן. וכשהעולם נכלל בשורשו, אז התורה היא בחינת תורת השם ממש, ואזי נתבטל השליחות לגמרי שזהו בחינת מצווה בו יותר מבשלוחו כנל. ועל כן תפסו מצווה זו לעניין שבת דייקה, כי מצווה זו של בו יותר מבשלוחו היא בבחינת שבת שהוא כלליות העולמות בשורשן, שאז נתבטל השליחות כנל. וו. אך עיקר בחינת השליחות הוא במשא ומתן. כי המסע ומתן הוא בחינת שליחות, כי שליחות הוא בחינת רגלין. כי שם השליחות על שם הרגלין, כמו שנאמר, בעמק שולח ברגליו. כי השליחות הוא בחינת אחר הבריאה, שאז שייך שליחות וכנל. וכלל הבריאה הוא בחינת רגלין נגדו יתברך, כמו שכתוב, והארץ אדום רגלי. והעבודה שיש במסע ומתן הוא בחינת רגלין נגד העבודה של תורה ותפילה. כי זה כלל שהמדרגה התחתונה הוא בחינת רגלין נגד המדרגה העליונה. וכן בחינת הנעשה כנגד בחינת הנשמע הוא בחינת רגלין. כי הנעשה הוא בחינת אחר הבריאה, בחינת ברא, כמובן שם במאמר הנ"ל. והנשמע הוא בחינת קודם הבריאה, בחינת בראשית, בחינת תורת השם, כנ"ל. ועל כן הנעשה הוא בחינת רגלין כנגד הנשמע וכנ"ל. ועיקר השליחות הוא בבחינת נעשה, בבחינת רגלין כנ"ל. כי השליח הוא בחינת הנעשה שעושה שליחותו ומצוותיו. והמשלח הוא בבחינת הנשמע ששומעין דבריו שמצווה לעשות. נמצא שעיקר השליחות הוא בבחינת רגלין. ועל כן עיקר השליחות בבחינת מסע ומתן שהוא בחינת רגלין כמובן במקום אחר. כי שם עיקר השליחות כמו שמשלחין את אחד למרחוק להביא דבר ממרחק, כמו כן ממש ובחינת המסע ומתן. שהאדם עושה המסע ומתן בשביל להגביע ולהעלות הקדושות הנפולות שרחוקין מאוד ממנו ידבח. ובחינת שליחות ממש כנל. ועל כן שם עיקר השליחות כנל. כי אצל כל המצוות אף על פי ששלוחו של אדם כמותו, אף על פי כן מצווה בו יותר מבשלוחו. אבל במסע ומתן שם עיקר השליחות וכנל. וזה בחינת לתיקון השדרתיך ולא לעיוותם. כי עיקר השליחות בשביל התיקון, כי בשביל זה נברא העולם הגשמי, שעל ידי זה נתהווה בחינת שליחות כנל. ובשביל זה נשתלח האדם בזה העולם, הכל כדי לתקן העולם מקלקולו כידוע. נמצא שעיקר בחינת השליחות שהיא בחינת בריאת האדם בזה העולם הגשמי בגוף החור, שעל ידי זה שייך שם שליחות, כי בתחילה כשהיה נכלל בשורשו לא היה שייך שם שליחות, ועיקר השליחות על ידי שנשתלח בזה העולם הגשמי ונתרחק ממנו ידבח, שאז שייך שם שליחות כמו ששולחין את בנו מרחוק, והכל בשביל לנצח מלחמות ולתקן כל הקלקולים, להשיב הכל מתוקן לשם ידבח, נמצא שעיקר בחינת השליחות בשביל תיקון ולא לעיוות חס ושלום חס ושלום. וזהו בחינת אין שליח לדבר אווירה. כי שלוחו של אדם כמותו זה בחינת שנכלל השליח בהמשלח כנל. וזה די כעל ידי תורה ומצוות שעל ידי זה נכללין בו יתברך ונכלל השליח בהמשלח כביכול. ועל כן גם בן אדם לחברו שלוחו של אדם כמותו או כנל. אבל על ידי אווירה, אדרבה, נפרדין ממנו ידבח. ועל כן אין בו דין שליחוס, ואין שייך בו שלוחו כמותו. כי אדרבה, על ידי זה נתרחק ונתפרד השליח מהמשלח כביכול כנל. וזה בחינת אין שליחות לעקום, כי הם מעולם הפירוד, כי לא קיבלו התורה והמצוות, ויגרש מפניו גויים ונתרחקו ממנו יתברך, ועל כן אינם בכלל שליחות, כי אינם יכולים להיכלל בהמשלח, ועל כן אינם בתורת שליחות, כי עיקר בחינת שליחות הוא שהשליח נכלל בהמשלח כנל. זין. וזה בחינת וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב וכולה, עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי וכולה. כי האבות הן הן המרכבה, וזכו להיכלל בו יתברך בבחינת שאומרים אלוקי אברהם וכולה. ועל ידי שנכללין בו יתברך ונכלל השליח בהמשלח כביכול, אזי יש לו ממשלה על המלאכים שהם בחינת שלוחים, שמשם נמשך כוח הבחירה, שמשם נשתלשל אחיזת עץ הדעת טוב ורע, שמשם אחיזת הסתרא אחרא. ומי שהוא ציר נאמן לשולחיו ועושה שליחותו בזה העולם בשלמות, אזי מזכך בחינת השליחות שהוא בחינת בריאת העולם כנל, ואזי נתבטל אחיזת הסתרא אחרא שאחיזתה בבחינת שליחות דייקה. בבחינת מלאך, שמשם אחיזת עץ הדעת והסתרא אחרא כידוע. ואזי זוכה על ידי זה להיכלל בשורשו, ונכלל השליח במשלח כנל, ואזי נעשהו בבחינת המשלח, ואזי הוא מושל על הכל בחינת השלוחים. וזה בחינת הממשלה על המלאכים, שיהיה להצדיקים לעתיד, שזו עיקר התכלית, כמובן בדבר רבנו זל במקום אחר. כי המלאכים הם בחינת שלוחים, כי מלאך לשון שליח. וכשאדם זוכה לעשות שליחותו בשלמות בזה העולם, אזי נכלל בהמשלח כביכול, ואזי הוא בעצמו בבחינת משלח, ויש לו ממשלה על כל השלוחים שהם בחינת מלאכים, ואזי נכנס יתרא אחרא כנל. וזהו וישלח יעקב מלאכים. כי יעקב זכה שיהיה לו ממשלה על המלאכים, וזכה לעשות שליחות עם מלאכים ממש, כי הוא נכלל בשורשו בבחינת משלח כנל. ועל כן שלח אותם אל עשיו, שהוא הסתרא אחרא. כי על ידי זה שזכה לזכך בחינת השליחות, עד שנכלל במשלח כביכול, עד שהוא מושל על השלוחים שהם המלאכים, על ידי זה נכנס יתרא אחרא שהוא עשיו, שאחיזתם משם מבחינת שליחות כנל. וזהו, עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. כי כל זה זכה על ידי ששמר התרייג מצוות אצל לבן דייקה. דהיינו בתוך התגברות הסתרא אחרא, שמתגבר על הצדיק מהגוף האחור והעולם הגשמי. ועל ידי שזוכה לשמוע תרייג מצוות שם דייקה בבחינת לבן, שהוא התגברות הסתרא אחרא, על ידי זה דייקה מזכך בחינת השליחות. כי זה עיקר בחינת השליחות כשעושה המצוות עם הגוף, ומשבר התגברות הסתרא אחרא נאחז בהגוף, ואזי דייקה האדם בבחינת שליח כנל. ואז, כשהוא ציר נאמן לשולחיו בבחינת עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, על ידי זה מזכך בחינת השליחות ונכלל השליח בהמשלח, ואזי נעשה בחינת משלח, ויכול לעשות שליחות עם מלאכים שהם בחינת שלוחים, בבחינת וישלח יעקב מלאכים וכו' כנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.